نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو علی الامام علی اسما بھی، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فقیر، جب امام تکبیر کہے تو اس کے فوراً بعد تم تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام غیر المغضوبی علیہم وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم بھی امام کی وَلَا الضَّالِّينَ کے فور آمین کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب امام رکوع میں پہنچ جائے تو اس کے فوراً بعد تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، جب امام بیر کہے تو اس کے فوراً بعد تم تکبیر کہو۔ وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَا، اور اس وقت تک تکبیر نہ کہو جب تک امام مکمل تکبیر نہ کہہ لے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے جب تک چپ نہیں ہو جاتا، امام کی آواز ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک تکبیر کہنا شروع نہ کرے۔ اسی طرح الفاظ آتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَا، اور جب امام رکوع میں پہنچ جائے اس کے فوراً بعد تم رکوع میں جھکنا شروع کرو، اور جب تک امام مکمل طور پر رکوع میں نہیں پہنچتا اس وقت تک طول نہ کرو۔ تو اس حدیث سے خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ امام صاحب کی آواز تکبیر کہنے کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی، سلام پھیرنے کی، آواز ختم ہو جائے اور اس کی حرکت بھی ختم ہو جائے، اس کے بعد مقتدی اگلے رکن میں داخل ہونا شروع کرے یا تکبیر وغیرہ کہنا شروع کرے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب سیدھے کھڑے ہوتے اس کے بعد تکبیر کہہ کے سجدے کے لیے جھکتے، فلا یحنو احد منا ظہرہ للسجود حتی یضع جبہتہ للارض، ہم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک اپنی کمر کو سجدے کے لیے ٹیڑھا نہیں کرتا تھا جب تک آپ کا ماتھا زمین پر نہ لگ جاتا۔ رکوع کے بعد مقتدی بالکل سیدھے کھڑے رہیں، امام اللہ اکبر کہے گا، اس کے بعد اطمینان سکون کے ساتھ سجدے کے لیے جھکے گا، جب امام اپنا ماتھا زمین پر لگا دے اس کے بعد مقتدی رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے۔ جب تک کا ماتھا زمین پہ نہیں لگتا مقتدی بالکل سیدھے کھڑے رہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل ہے، نبی کریم اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سن کے امام کی ابتدا کے بارے میں انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا۔ تو امام کی ابتدا نہ یہ فرض ہے، نہ تو امام سے آگے گزرنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، وہ آدمی جو امام سے پہل کرتا ہے، امام سے پہلے اپنا سر رکوع سے اٹھا لیتا ہے، سجدے سے اٹھا لیتا ہے، دو سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے، پہلی رکعت کے دو سجدے کرنے کے بعد امام دوسری رکعت کے لیے بھی اٹھا نہیں ہے، پہلے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس آدمی کو ڈرنا چاہیے؟ کیا یہ ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے؟ تو امام سے پہل کرنا بہت شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اسلام کے اندر منع ہے۔ اور پھر اسی طرح امام سے بہت زیادہ پیچھے رہ جانا، مثلاً امام صاحب رکوع میں پہنچے ہوئے ہیں اور مقتدی ابھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یا امام صاحب سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور مقتدی کھڑا ہو کے کبھی بالوں کو خارج کر رہا ہے اور کبھی کپڑے سیدھے کر رہا ہے. امام سے تاخیر کرنا یہ بھی درست. امام کی آواز اور حرکت جب تک ختم نہ ہو مقتدی اگلے رکن میں داخل ہونا شروع نہ کرے, اور جو ہی امام کی آواز اور حرکت دونوں ختم ہو جائیں اس کے بعد مقتدی کو پیچھے رہنے کا اختیار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, جب امام تکبیر کہے تو اس کے فوراً بعد تم تکبیر کہو, امام سے تاخیر جائز نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمَ الْضَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ, امام والضالین کہے اس کے فوراً بعد تم آمین کہو. اب بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی صف میں شامل ہوا ہے, نماز میں شامل ہوا ہے, اس وقت جب امام مثال کے طور پہ شکل الذین انعمت علیہم یہ آیات تلاوت کر رہا ہے تو مقتدی نے بھی سورہ فاتحہ شروع سے لے کے پڑھنی ہے, ثنا بھی اس نے پڑھنی ہے, تو ابھی وہ مقتدی والضالین تک نہیں پہنچا, لیکن امام وہ جب والضالین کہے مقتدی پر لازم ہے کہ جہاں پر بھی پہنچا ہے مقتدی اس نے جتنی بھی تلاوت کی ہے یا ابھی تلاوت کا آغاز ہی نہیں کیا وہ فور آمین کہے, اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کرے جو فاتحہ کی کچھ آیات وغیرہ اس کی رہتی ہیں وہ بعد میں ادا کرے, اور پھر جب خود والضالین کہے تو دل میں آمین بھی کہہ لے, کیونکہ امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پھر امام کی اقتداء یہ صرف مخصوص کاموں میں ہے جن میں حدیث کے اندر ذکر آیا ہے, وہ کیا ہے؟ تکبیرات کہنے میں, والضالین کے بعد آمین کہنے میں, اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے اندر. اس کے علاوہ دیگر کاموں میں امام کی اقتداء نہیں ہے. مثال کے طور پہ امام مثلا رفع الیدین کرنا بھول جاتا ہے, بھول گیا نہیں کیا اس نے, مقتدی یہ نہیں کہ چونکہ امام کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ بھی نہ کرے, نہیں وہ کریں گے, ان پر لازم ہے. امام حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ سجدے کے اندر پاؤں کی ایڑیاں جوڑتے ہیں. امام مثلا بھول گیا یا امام کو معلوم نہیں ہے, وہ سجدے کے دوران اپنی ایڑیاں نہیں جوڑتا, پاؤں نہیں جوڑتا, تو مقتدی اب یہ نہ کہے کہ چونکہ امام نے پاؤں نہیں جوڑے لہذا میں بھی نہیں نہ جوڑوں, یہ کام نہیں کرے گا. امام کی ابتدا صرف متعین مخصوص کاموں میں ہے, باقی کاموں میں نہیں. نہیں کہ امام صاحب کو کھڑے کھڑے سر میں کھجلی ہوئی, خارش ہوئی, امام صاحب نے سر کو خارش کی تو مقتدی بھی امام کی ابتدا میں وہی کام شروع کر دے, ایسا نہیں. امام کی ابتدا کچھ متعین مخصوص کاموں میں ہے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے. اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا السلام.